سورة الأنفال درس نمبر 12. أعوذ من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بدرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا مكيغي كالذين پشان دعا کسانو خرجو من دیارهم جوت الدید خلو کورننا بطرن پمستای سرا ورئا الناس او دپارد خودلو دزانونو خلکتا ویسدون عن سبیل الله او خلق بندی دین دا اللہ تعالینا دلار دا اللہ تعالینا والله بما يعملون محيط. الله تعالی پاک سمان دی چکو دی چکای دی خات کون کړي دی کی هغه شپګه ما خبره چکل تاسو په میدان د جنگ کې جنگی گئی نیو دا چکل کوسی گئی دویم دا چې د الله د ذکر نه د الله د یاد نه په غفلت کې مپریوزی او دریم دا چې تاسو د الله تابعداري او د پیغمبر تابعداري لټوي او څلورم دا چې یو بل سره چرتا خلاف نه کوي او پنځم صبر نه بکار اخلي ځکه چې الله د صبر کوونکو سره دی. نو په دې کې شپږمه خبره ذکر کوي چې اسې نه چې د هغې خلکو غونې پشان شي ځکه چې دا جهاد صرف د وینو تویولو دپاره او د جنگ جګړې دپاره دا نه دی بلکې دا جهاد چې دی دا د الله تبارک وتعالی عبادت دی. نو چې کله تاسو د الله تبارک وتعالی عبادت کوئ نو اسې نه چې د هغه شان خلکو غونې شي کم خلک چې د مستی نه او د ناپرمانۍ نه او د حدودو نه تیریږي. نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تکونو کالذین مکیږئ په شان دغه کسانو ځکه چې مسلمان کله ومه نعمتونه او خیر حاصلی نو دی به په هغه حالت کې د الله شکر وباسي. دا نه چې زمونږ د خلکو غونې خوشحالي پیرا شي نو د الله تبارک وتعالی د حدود نه بهر کیږي په خوشحالۍ کې او غم پیرا شي نو د بې صبرۍ نه کار اخلي. نو دلته فرمایي چې په شان د هغه خلکو مشئ چې ووتې دل د کورونو خپلو نه. د ابو جهل او د هغه د ملګرو د هغه سره نور سرداران د هغه سره د مکې خلک سمره لشکر چې او ډیر په دوم دام سره را روان شو او مقصد یې دا و چې دی په عربو کې خپل شهرت جوړ کی چې موږ پسې څوک وګوره حرکت قدر لکی نو هغې ته موږ خپل طاقت ښودل غواړو چې سبا د پاره چېرته د دی حوصلې دومره اوچتې نه شي چې دا لغونې دله دا لغون مسلمانان دي او دی په منګ باندې منګ سره د جنگ کولو زمنګ په قافلو ما د حملو کولو کوششونه کوي. نو اگر چې ابو سفیان خبر ولېګا چې زه ګورې بالکل بچ شوې ما او زه د مدینې د طرف نه راوتې ما او تاسو خپل لشکري واپس کوي او مزه تاسو ځکه چې دا غی خو مقصد داو چې زمون قافله راونی وی او زبد شویم نو تاسو مزی. خو ابو جهل او دا غ ملګرو ډیر په غرور سره ها د دې خبرې چې مونږ بال تزو زکه بزو چې التب مونږه د دې په کمزورې کولو ماندې درې سلور ورځې خوشاله کو او خان بالالو د عربو قبایل چې دی اغیله به ملمستیا کو چې په عربو کې دا یو یادگار خور شي او آینده د مدینې نه د دې لغ غوندې د دې موټی مؤمنانو بیا د پاره دا حوصله چرته پیدا نشي چې بیا د مقابلې جرأت او د مقابلې لپاره دی چرته حرکت ونکي. او ابو جهل څه پوهېد؟ کله چې ابو جهل دی او دا ملګرو دا منسوبې جوړولې او دا د تدبیرونه یې سوچ کول دا ورته پته نه وه، د دې پته ورته نه لګېده چې د دې شرابو د پیالې د سکلو په خوشحالو کې به موږ د مرګ پیالې سکو، او دا ورته پته نه وه چې موږ به هلته خوشحالۍ او ډمې او ډمان ګډو. دا ورته پته نه وه چې هلته نه به زموږ خلک د ماتم په شکل کې او د جړا په شکل کې تر د مکې پوری جوړیږي. دا ورته پته نه وه، بل طرف نه منسوبې بل شان جوړې شوی. او دا رنګې دای کول چې زه د خپل مال او دولت نمایش په هلته کوم، دا ورته پته نه وه چې منسوبه د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې دغه د نمایش تا مال به مال غنیمت زه مسلمانانو د پاره وګرځوم او په هغې به د هغې چې کوم دی قبضې راشي، د ایمان او د توحید د هغې غلبې کاڼې چې الله تبارک وتعالی او بنیاد د بدر په مقام باندې کېښودو، چې د دې ځای نه به د دنیا او د قومونو یو نقشه چې کوم دی نو دا بدلیږي. او واقعي ده چې کله جنگ بدر وشو، د جنگ بدر نه الله تبارک وتعالی بیا تر د فتح د مکې پورې د دنیا نقشه وګوره، او بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه او د عثمان او د علی رضی الله تعالی عنهما، او بیا تر د صدو پورې د دنیا نقشې ته وګورئ چې په هغه نقشه باندې هغه خلک چې یا چا په مکه کې نشه برداشت کولی، یا الله تبارک وتعالی د دنیا د نقشې حالت داسې بدل کو چې هر طرف ته د مسلمانانو زور او طاقت او حکومتونه او دارنګ داغي په دنیا باندې الله تبارک وتعالی هغه طاقت څنګه مسلط کو او دارنګ وی خود دنیا ته. نو د دې وجنه پدې کې د دې خبرې ذکر کئ چې خبردار، جهاد صرف د جنگ او د جګړې نوم نه دی، بلکې دا یو عظیم شان عبادت دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه. او د الله تبارک وتعالی په عبادت کې چرته د ریاکارۍ نه کار وانخلی، لکه څنګه چې غیر مسلمه حرکتونه کوي. نو افسوس، صد افسوس زمنګ په حال باندې چې موږ د جنگ په حالت کې بعضې خلک وي نارې حیدری یا علی مدد، دا نارې د ریاکارۍ نه، خو د شرک نارې دي چې نارې حیدری ته یادای او یا علی مدد یادای او دا رنګې نورې خبرې تکای. نو تی مسلمان ځان ته مسلمان وای او زه د کافر سره جنگ کوم، او بیا ناره حیدری پکې وای او یا علی مدد پکې وای او دا رنګې د غیر الله نه امداد پکې غواړي، دا خود ریاکارۍ نه هم غټ ګناه دی. نو د دې وجې نه دا جهاد دا یو عظیم عبادت دی چې په دې کې سوچ وشي. نو ځکه الله تبارک وتعالی وایي مشی په شان دا کسانو چې ووتل دیارهم د خپلو کورونو نه بترن په مستۍ سره، ورئاء الناس او د پاره د خودلو د ځانونو خلقو ته چې موږ به نن خپل طاقت خیو خلقو ته، او ورسره د الله د دین نه د بندولو کوششونه کول، ويسدون عن سبيل الله او خلق بندې د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه، والله تعالی چې دی بما يعملون محيط په هغه سمانی چې دی کوي احاطه کوونکی دی، د الله د علم نه څه شی بهر نشته. ډیر زرده چې پته به ولګي چې څوک په حق دی او څوک په ناحق دی، څوک ضروریږي څوک کمزوري کیږي، څوک چې کم دی شکست خوري او چا ته پته ملاویږي، ډیر زر به پته ولګي. وإذ زين لهم الشيطان او کله چې خسته کدی ته شیطان اعمالهم عمل د دی، وقال او د شیطان لا غالب لكم اليوم، نشته دی نن ورځې، لا غالب نشته دی زورور لكم اليوم تاسو باندې نن ورځې، من الناس د خلقنا واني جار لكم او زبنا گیر ز پنای در کون کې ام تاسو لرا زیم دات کون کې ام تاسو ز حمایت کون کې تاسو ایم فلما ترى الفئتان نور کلا چې ویلې دی غ دواړه ډلې نکسا عقبیه نو واپس په پوندو باندې روان شو وقال وی انی بری ام منکم ز بیزار ام تاسو نام انی اراز وینم مالا ترون آغس چی تاسوی نوی نی انی اخاف الله زیاریگم دا اللہ تعالی نا والله والله تعالی چی دی شدید العقاب سخت عذاب ورکو انکی دی قریش اگر چی پخپل قوت مانده او پخپل طاقت مانده دیر مغرور او چی دی پلار راتلل نو پلار کې داسې قبیله وی چې دی به سره کله نا کله جنگ جګړه راتلی په هغه قبیلو کې ابی بکر بن کنانا چې کومه قبیله وا نو په دغه ورځو کې دی سره نږدې نږدې د دې دی یو بل سره چیر چاړ شوو نو چې چیر چاړ شوو نو ابو جهل او د هغه ملګرو سره دا یو فکرو چیرې موږ خو بدر ته همزو خو اسې نه چې د بنی کنانا خلک را مانی شاته نه حمله وکړي د خپل بڑا سی ستو د پاره او زمنګ سره د زړی دشمنی د وجینا اسینه چې په منګ ماندی دی حمله وکي نو په دغه خیالات راتلو کې او د یو بل سره وینا کولو کې شیطان ابلیس د سوراقه ابن مالک ابن اشجم کم چې د نبی علی السلام پسې دو خانو د انام دو وتلو په وجه ماندی د نبی علی السلام د نیولو د پاره غفالوان سړی وتلو هغه د دغه بنی کنانه مشرو نو سوراقه ابن مالک ابن اشجم هغه چې کم دی د ابلیس د هغه په شکل کې ښکاره کزان او ورته یې وی لاسې په ابو جهل په دې شا باندې چې زستا ملګریم تاسو له دا خبرې کوئ چې یاره سوراقه به زموږ خلاف راوځي زه راغلیم تاسو له او زه خو ستاسو ملګریم چې ما ته کله پته ولګېد ما خپل او خپل شیطانان یې ورته د پوچ په شکل کې ښکارا کړه پیریانې ورته هغه خپل او شیطانانې ورته د پوچ په شکل کې ښکارا کړه چې کله دغه خلک یې د ته ښکارا کړو نو دی کې خو نورو ما ړه کې د دغه خطره چې کم دی نو د دې ختمه شوه او د شیطان خو کار دی چې کله زه جهنم ته روان یم نو قسم یې خوړلې دی چې زه به دا بندګان چې د دې د وجې نه زه په داسې عذاب کې مبتلا یم زه به هم ځان سره دی په دې عذاب کې شریکول غواړم نو هغه ولې لاس ورکه زه ستاسو ملګری یم خو چې کله دواړه ډلې یو بل ته د جنګ دپاره مخامخ شوې او ابلیس د سوراقه په شکل کې هغې لاس ورکړی و نو چې ده کله ولیدې چې فرشتې راورسېدې نو لاس ته وباسي چې لاس ته وباسي نو هغې ورته وایي ولې لاس ولې ته ورته وایي بس خبره ختمه شوه زه چې انی آرام لا ترونه زه وینم هغه څه چې تاسو ته پته نشته وی ولې څه چل دی وی انی اخاف الله اوس دې ټیم کې د الله عذاب راغلی دی او زه د الله تبارک وتعالی د عذاب نه خوښ ضروري خبره ده چې د الله عذاب خو په هر چا غلبه دی نو د دې وجې نه هغه واقعي ته اشاره یې کوي وایذ زین لهم الشیطان کله چې خسته کړي ته شیطان اعمالهم عمل ددی وقال الله غالب لكم اليوم ود شیطان نشته دی زور اور پتا سو مان نن روزی من الناس خلقنا واني جار لكم او زو حمایت کو ان کی ستا سو ما زو امداد کو ان کی ستا سو ما ز پناگیر ستا سو ما فلما ترى الفئتان نو هر کلی چی ولی دی دوار ڈلی چا شیطان نکس علی عقبی نو روان شو په پوند خپل باندې واپس وقال ود شیطان انی بری ام منکم نغیت تپوس کی چرته لړی سوراقه چرته روانه اخرته انی بری ام منکم زب بیزار ام تاسو نه انی ارا ما لا ترونا زوین ما غچ تاسو نه ولی شیطان پرشتي ویني نو شیطان چې پرشتي ولی دی نو بس په مخ روان شو چې اوس خو زما ما ها بچ کیدل نشته نو د دې وجینا کفار جنگ ته مخامخ کړه او په خپل چې کم دین لاړ او تختې دا انی اخاف الله زیریګم د الله تعالی نه خدام د بیمانی نه چې زه د الله تبارک وتعالى نه یریږم د دوکې د پاره. والله والله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی، او که یره په دی شي چې الله تبارک وتعالى عذاب به ما فلپیټ کې واخلي، ضروری خبره ده چې یریږي د الله تبارک وتعالى د عذاب نه. والله والله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. اذ یقول المنافقون کلا چې وی منافقانو والذین فی قلوبهم مرض، هغه کسانو چې په زړونو د دی کې مرض دی د نفاق، غر هؤلاء دینهم دوکه کې واچول دی کسانو لره دین د دی. ومن یتوکل علی الله اسوک چې بروسو کی توکل کی په الله تعالی باندې، فإن الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی. کله چې صحابه رضوان الله اجمعین د تعداد په لحاظ سره لغ خلقو او د سر و سامان په وجه باندې لغ خلقو، نو منافق خو همیشه د پاره صرف دنیا ته ګوري، داغه مقصد خدا الله رضا نی. نو چې کله د یو انسان مقصد د الله رضا او د الله یره په زړه کې نی، نو صرف دنیایي طاقت ته وګوري. نو چې کله د کوپارو طاقت ته وکتېدل او دلته د مؤمنانو کا طاقت ته وکتېدل، نو دې په خپل دین باندې دوکه دی، درې سوه کسان دي او د مرګ خولې ته ځان نن باسي. دا خدا سي ده لکه په خپله چې سړی د مرګ خولې ته ځان غورځي. ادا ورته پته نه وه چې آیا د الله تبارک وتعالی په لار کې که پرس کو غاړو یو انسان ووجلي شي ومه، نو هغه خو د شهادت درجه حاصل کړه خو کامیاب شو. دنیا نه خو تلل اسي هم دي، او دنیا دا خو فانی دنیا ده، اصل جوان خو ادا آخرت جوان دی چې نه ختمیدونکې جوان دی. نو هغې خو کامیاب شو، خو د منافق په نظر کې صرف د دنیا عظمت پروتی او د آخرت عظمت نی پروت. نو کله چې ویل منافقانو هغه کسانو چې په زړونو د دی کې مرض د نفاق و، غر هؤلاء دینهم دوکه کې چولی دی خلکو لرا دین د دی، دا دومره مقابلې ته دی وزي، دا دی دوکه دی په خپل خپل دین باندې یاره دوکه کړی دی، نشه شوي دی. ومن يتوكل على الله او هغه څوک چې بروسو کی توکل کی په الله تعالی باندې، ګور دلته خبره وکړه، یعنی مطلب دا چې مؤمنانو څو کاله په مکه کې تاسو ته پته ده چې لس کاله یې وهل خوړل که نه خوړل، تکلیفونه یې تیرول که نه تیرول، خبشې ته چې کم دی هجرتونه یې وکړو او تکلیفونه ورته میلاو شو که میلاو نه شو، دومره تکلیفونه یې تیر کړو او بیا د هغې نه پس مدینه ترالل، په مدینه کې څومره تکلیفونه په شروع شروع کې، یو سړی چې خپل وطن پرېږدي او پردي وطن ته لړ شي په پردي وطن کې سړی ته څومره تکلیفونه، ټول تکلیفونه تکلیفونه تیرول. نو اوس چې کله د جنگ حالت او د الله د طرف نه اجازت میلاو شو او پیغمبر ورته د الله تبارک وتعالی د طرف نه خوشخبری واورولې چې په دوو ډلو کې به یو ډله ستاسو وي، نو هغې توکل د الله تبارک وتعالی په ذات باندې وکړو. نو و منافقانو تاسو خو وایئ چې دی دین په دوکه کې چولی دی، هغې الله تبارک وتعالی باندې بروسه کړې ده، او دا بروسه موږ په پښتو کې هم وایو توکل چې کوم دی څه شی دی، نر دی او اندېښنه ښځه ده. نو د دې وجې نه انسان د پاره پکار دی چې هغه خپل اسباب استعمال کی چې څومره اسباب د هغه سره ای، او بیا توکل دی یو الله تبارک وتعالى په ذات باندې وکي. نو د دې وجینا تلته فرمای ومن يتوکل على الله، هغه څوک چې توکل کی په الله تعالی باندې، فإن الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې چا په هغه باندې توکل کړی دی، نو هغه غزیز غالب ذات دی، او چې کله وغواړي نو هغه بری ورکوي. حکیم حکمت والا الله تبارک وتعالی دی، په هر کار کې د هغه حکمتي او د هغه هر کار د حکمت نه خالی نی. نو د دې وجې نه چا چې الله تبارک وتعالی باندې توکل کړی دی، الله تبارک وتعالی هغې کامیاب کړی دی او کامیابی ول ورکوي. نو د دې وجنه تاسو دا خبره کوي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا غي جواب شو چې مؤمنانو توکل چې کم دی دا د الله په ذات دی. ولا تکونو مکیږي کلذینا پسند کسانو خرجو چوتل من دیار هند خپل کورونو نا بترن په مستای سره خپل وطن نا د خپل کورونو نا په مستای سره وری ا الناس یو د پاره د خودلو د زانونو خپل خلکو ته ويسدون عن سبيل الله او خلق بندي د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه والله والله تعالی چې دي بما يعملون محيط باغ سماني چې کيدي حته كون کړي و اذ زين لهم الشيطان اعمالهم او کله چې خسته کړ دي ته شیطان عمل د دي عملونه د دي وقال وي وي لا غالب لكم اليوم نشته د زور اور پتا سبحان نن راځي من الناس د خلقنا وإني جار لكم ز امداد كون کی ستاسو ایم ز پناگیر ستاسو ایم فلما ترات الفئتان ارکلا چی ویلی دی غدواړه ډلې نکسا علا قبیین روان شپ خپل پوندماندې واپس شپ خپل پوندماندې وقالا وی وی انی بری ام منکم ز بیزار ایم ستاسو نه انی ارا ما لا ترون از وینم اغه چی تاسو یې نوینای انی اخاف الله ز یریګم د الله تعالی نه والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکون کې دی اذ یقول المنافقون کله چې وی المنافقان والذین فی قلوبهم مرض وکسانو چې پزړونو د دې کې مرض غر هؤلاء دینهم دوکه کې چولی دی خلق لره دین دی او من یتوکل علی الله هغه څوک چې ځان وسپاری په الله تعالی باندې فإن الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دے حکمت والا دے.